Матай нэгдүгээр бүлэг. Абрахамын утам, Давидын утам, Есүс Христийн угийн бичиг. Абрахам Исаакийн эцэг, Исаак Яаковын эцэг, Яаков Юдагийн болон Ахдүүсийн эцэг болов. Юдан Перез Зиранарын эцэг бөгөөд тэд Тамараас төржээ. Перез Хизроны эцэг Хизрон Рамын эцэг, Рам Аминадабын эцэг, Аминадаб Нахшоны эцэг, Нахшон Салмоны эцэг юм. Салмонд Рахабар Боаз, Боазд Рутар Абед төржээ. Абед бол Ессийн эцэг, Ессийн Давид хааны эцэг билээ. Урягийн эхнэрээс Давидад Соломон төрсөн бөгөөд Соломон Рехобаамын эцэг, Рехобаам Абиагийн эцэг, Абиа Асагийн эцэг юм. Аса Яхошафатын эцэг, Яхошафат Йорамын эцэг, Йорам Узиагийн эцэг, Узиа Йотамын эцэг, Йотам Ахазын эцэг, Ахаз Хизекиагийн эцэг, Хизекиа Манасегийн эцэг, Манасе Амоны эцэг, Амон Йосагийн эцэг юм. Вавилон руу цөлөгдөх үед Йосад, Яканя болон Ахдүүсн төржээ. Вавилон руу цөлөгдсөний дараа Яканад Шалтел Зирубабл нар төрөв. Зирубабл Абихуудын эцэг, Абихууд Илакимийн эцэг, Илаким Азорын эцэг, Азор Задокийн эцэг, Задок Ахимийн эцэг, Ахим Елудийн эцэг, Елуд Елазарын эцэг, Елазар Маттаны эцэг, Маттан Яаковын эцэг юм. Яаков бол Христ хэмээгддэг Есүсийг төрүүлсэн Мариягийн нөхөр Йосефийн эцэг болоо. Иймхүү Абрахамаас Давидыг хүртэл бүгд 14 үе, Давидас Вавилон руу цөлөгдөх хүртэл 14 үе, Вавилон руу цөлөгдснөөс Христийн үеийг хүртэл 14 үе байв. Есүс Христ ингэж мэндэлжээ. Есүсийн их Мария Йосептээ сүү тавиад дэр нийлхээсээ өмнө хэвлийдээ ариун сүнсээр хүүхэдтэй болсон байлаа. Нөхөр нь болох Йосеп зөвд хүн байсан бөгөөд Мария гутамшиг болохыг үл хүссэн тул түүнээс нууцаар салах бодолтой байжээ. Харин түүнийг тийм бодож байх үед эзний тэнгэрэлч зүүдэнд нь үзэгдэж, Давидын хүү Йосефо, Марияг эхнэрэн болохоос бүү эмээгт хүн, учир нь түүнд олдоод байгаа нь ариун сүнснийх юм, түүнийг хүү төрүүлэхэд чи түүнийг Есүс гэж нэрл, учир нь тэр өөрийн ард түмнийг нүглээс нь аварна гэж хэлэв. Идүүгээ энэ бүхэн тохиолдсонд иш үзүүлэгчдээр дамжуулан айлдсан бийлэгдэхийн тулд бөгөөд ингэхдээ харах түн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлнэ. Тэгээд тэд түүнийг Эммануэл, орчуулбал бидэнтэй хамт буй бурхан гэж нэрлэн гэсэн юм. Йосип нойрноос сонсэрч эзний тэнгэр элчийн тушааснаар Мариаг эхнэрээ болгоод хүүг төрүүлтэл түүнийг онгон хിവэр нь байлгасаар байв. Йосеп түүнийг Есүс гэж нэрлэв.